أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri ekran başında seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem dostlar ve kıymetli hazirun, dünya ve ukba saadetini temin etmek için gönderilen Kur'an ayetlerinden nasiplenebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden nasiplenmek için sarf etmiş olduğunuz bütün eforlarınıza, gayretlerinize Allahu Azimuşşan hayırla muamele buyursun inşallah rahman. Muhterem kardeşlerim, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 93. ayeti kerimesinde kalmış idik. Ki bağlantıyı sağlayabilmek için 89, 90, 91 ve 92. ayetleri kısaca geçen hafta da mefhum olarak bir mana vermiştik. Hatırlayınız lütfen, demiştik ki mefhum olarak Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'e defaaten peygamberler gönderdi. Musa'yı gönderdi ve birçok peygamber gönderdi. Ve Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'e peygamberle birlikte risaletler gönderdi. Ki geçtiğimiz haftada üzerinde ısrarla durmuştuk. Göndermesindeki gaye ise demiştik ki o ayetlerin Allah Subhanahu ve Teala'nın vahyinin muhatabı olan o kavim, o insan, o topluluk hem dünyada hem de ukbada saadete ersin. Ve mefhum olarak bunun üzerinde durmuştuk. Ama ısrarla 91 ve 92. ayetlerde özellikle ırkçılık mevzusuna değinmiştik. Hatırlayınız lütfen. Çünkü Yahudilerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini kabul etmemelerinin temelinde kendi bünyelerinden bir peygamberin çıkmış olmamasına ne yapmışlardı? Bağlamışlardı. Ve bunu neden veya nedensellik olarak göstermişlerdi. Ama ırkçılığın İslam'daki yerini de uzun uzun geçtiğimiz hafta ne yapmıştık? Anlatmaya gayret göstermiştik aziz dostlar. Bugün ise 93. ayeti kerimeden devam edecek olursak, ayeti kerimenin metnini okumaya çalışacağım inşallah rahman. Şöyle ki: Ba'de a'udhu billah ve iz akhazna mithaqakum ve rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almıştık. Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar ise şöyle cevap vermişlerdi: İşittik ve isyan ettik. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şeyler emrediyor. Şimdi bu ayeti kerimenin bizlere öğretisinin üzerinde duracak olursak muhterem kardeşlerim, bildiğiniz üzere şimdiye kadar semi'na ve ata'na ifadesini benden defaatlerce duydunuz. Benden duymadıysanız da başka yerlerde, meclislerde, farklı şekillerde duyduk. Çünkü semi'na ve ata'na kavramı malum bir kavramdır. Ne demektir muhterem hazirun? İşittik ve itaat ettik. Bunun vakası bu. Bugün ise bu ayeti kerimeyi az önce sizlere tilavet ettim. Karşımıza ne çıktı? Semi'na ve asayna. Şimdi semi'na ve ata'na, semi'na ve asayna iki tane farklı zihniyet. Bugün masaya bunu yatıracağız inşallah rahman. İki tane farklı tablo, iki tane farklı anlayış. Semi'na ve ata'na'yı da bize öğreten Allah'tır. Semi'na ve asayna'nın keyfiyetini de bize öğreten Allah'tır. İki tane zihniyet. Belki Kur'an'ı kavramların en temellerini oluşturan kavramlar ve zihniyetlerden bir tanesi. Çünkü kulluk bunun üzerine oturuyor. Buna yaslanıyor kulluk aslında. Allah sana kulluğun gereği bir şeyleri emrediyor. Sen ise diyorsun ki semi'na ya Rabbi, ikincisi senin elinde. Ya ata'na diyeceksin ya da asayna diyeceksin. Tercih senin. Kulluk buna yaslanır. Kulluk bunda temel bulur. Allah sana bildirir peygamberi vasıtasıyla. Ey kulum filan, ey kulum filan, bu risaletin ve vahyin muhatabı filan. Duydun mu Allah'ın emrini? İsma'u, bakın ayette geçiyor. Ne demek isma'u? Sizi muhatap almış vahyi, siz de muhatap alın demek. Kulak verin vahye demek. Ondan sonra iki tane şık, tercih sizin. Ya ata'na ya da asayna. Subhanallah. Vallahi bunun üzerinde otursak saatlerce konuşmaya müsaittir konu. Ama dedim ya, biz iki tane zihniyetin bugün ana hatlarıyla anlamaya çalışacağız inşallah rahman. Ne dedik? Semi'na ve ata'na, semi'na ve asayna. İşittik ve itaat ettik, işittik ve isyan ettik. Şimdi semi'na ve ata'na'nın vakası şu. Bakın bir, semi'na ve ata'na. Vakası şu, işittik ve itaat ettik. Allah subhanahu ve teala gerek bizim peygamberimizden önceki peygamberler, gerekse bizim peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı insanlığın kurtuluşu için peygamber olarak göndermiş ve onunla birlikte risalet bahşetmiştir. Ve Allah subhanahu ve teala peygamberinin üzerinden aracılığıyla bizlerle konuşuyor değil mi? Ya eyyühellezine amenu. Ayet böyle. Yapmayın yahut da yapın. Şimdi isma'u diyor ayet. Kulak verin size. Seslenen, sizi muhatap alan vahye kulak verin. Ondan sonra tercih sizin. Semi'na ve ata'na. İşte ata'na burada nedir? Ben işittim ya Rabbi ve senin emrin doğrultusunda kulluk adına benden neyi istiyor ve emrediyorsan itaat ediyorum ya Rabbi. Semi'na ve ata'na'nın vakası bu. Onun için hepimiz zihnimizde kulluğumuzu ve hayatımızı gözlerimizin önünde canlandıralım. İsma'u, kulak verin, verdik. Yerine getiriyor muyuz? İtaat ediyor muyuz? Herkes nefsini sorgulasın. İkinci zihniyet neydi? Semi'na ve asayna. İşte bu ayette geçtiği gibi. Subhanallah. İnanın, vallahi ben bu ifadenin ağırlığının altında eziliyorum. Ne demek ya? Hem Allah subhanahu ve teala'nın seni yarattığına iman edeceksin. Peygamberine iman edeceksin. Beni İsrail adına söylüyorum. Yahudiler için söylüyorum. Allah azze ve celle'ye yaratıcı olarak iman ettiği halde sırtını dönenlere söylüyorum. Allah azze ve celle'nin hitabını ciddiye almayanlara söylüyorum. Ne demek ya? Bu nasıl bir cüretkarlık subhanallah? Sen Allah Azze ve Celle'yi kainatın, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratıcısı olarak iman edeceksin. Ondan sonra da asayna diyeceksin. Olmaz. Ama işte böyle bir davranış ancak kimden beklenirdi? Beni İsrail'den beklenirdi. Böyle bir tutumuyla bize aslında kulluğun hassasiyetlerini öğretti, öyle değil mi? Hala da öğretmeye devam ediyor. İsma'u, kulak verin. Allah konuşuyor. Muhatap alıyor kulunu. Diyor ki kulum, sen bu dünyada ve de ukbada saadet mi istiyorsun? Şunu şunu yap, şunu şunu yapma. Duydun? Bir de diyorsun ki üstüne üstlük, altına imzanı atarak diyorsun ki semi'na. Biz bu işin cahili değiliz. Duymamazlık falan yapmadık ha, duyduk. Allah bizden neyi istediyse buna vakıfız. Ama ondan sonra öyle bir cüretkarlık ortaya koyuyorsun ki hiç çekinmeden, hiçbir şey yapmadan asayına diyorsun. Allah Azze ve Celle bunlara gadaplanıyor. Size diyor imanınız ne kötü şeyler emrediyor. Böyle olmaz. İman otokontroldür. Sen Rabb-u Teala'ya iman ettiğini tasdik ettiysen, âmennâ bi Rabbil âlemîn dediysen, Allah senden ne istediyse yapacaksın. Allah senden de neyi istemediyse yapmayacaksın. Tabi semi'na ve asayna çok çok ürkütücü bir kavram. Az önce bir ifade kullandım, hatırlayınız. Dedim ki bu ayetin, bu kavramın altında ve ağırlığında ben eziliyorum. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam da sahabelerine bir olay cereyan ettiğinde siz semi'na ve asayna mı yapıyorsunuz diye itham ettiği, suçladığı bir vaka vardır. Anlatacağım. Olayın vahametini anlayalım diye anlatacağım inşallahurrahman. Semi'na ve asayna'nın ne kadar ciddi bir mevzu olduğunu anlatmaya çalışacağım. Resulü aleyhissalatu vesselam sahabelerine bile söyledi bunu. Birazdan inşallah zikredeceğim. Sizden öncekiler gibi semi'na ve asayna mı diyorsunuz? Allahu Ekber. Bunu Resul sahabelerine diyor ya. Kardeşlerim, Bakara suresi 284. ayeti kerime nazil olur. Hangi ayet hatırlayabildiniz mi? Zikredeyim inşallah. Ba'de a'udhu billah. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u ve yu'azzibu man yasha'u vallahu ala kulli şeyin kadir. Ayet bu. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa Allah'ındır. Şimdi ayet geliyor bakın. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Allahu Ekber. Sizin açığa vurduğunuzu da nefsinizde gizli olarak tuttuğunuzu Allah bilir. Bildiği gibi de bunlardan ötürü sizi hesaba çekecektir. Anlaşıldı mı ayet? Gizli tuttuğumuz yahut da açığa vurduğumuz. Örneğin neyi kastediyorum? Siz bir kardeşinize sadece içinizden kin güttünüz, Allah hesap soracağım diyor. Bir cinayet planladınız ama yapmadınız. Sadece düşündünüz, içinizde gizli tuttunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki hesaba çekeceğim sizi. Subhanallah. Ayet bu. Tabi ayetin ilk muhatabı sahabe-i ikram. Ridvanullahi aleyhim ecma'in. Allah hepsinden razı olsun. Bu ayeti teker teker duyduklarında hiçbir tanesi istisnasız Müslim'e ve İmam Ahmed'in rivayetlerine bakın. İstisnasız herkes ağlamıştır. Vallahi ayet ağır. Namaz kıldın, bunun hesabını soracak Allah, doğru. Cinayet işledin, Allah soracak. Hırsızlık yaptın Allah soracak. Ama düşündün ama yapmadın Allah yine soracak. Ayet bu. Sahabelerin hepsi ağlamaklıdır. Müslim'de geçer. Derler ki bir araya geldiğinde, vallahi bizim halimiz harap. Secdeden ötürü artık alınları nasır tutmuştur sahabe-i ikramın. Derler ki cihat dedik, amenna. Öl dedi Allahu Teala, öldük. Öleceğiz de. Ama bu bize ağır geliyor. Çünkü içimdeki geçeni de kontrol etmek gerçekten güç. Allah bir de bizi bunlardan ötürü hesaba çekecekse, vallahi vay bizim halimize. Dediler ki bunu Allah'ın Resulüne götürelim. Topluca gittiler Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yanına gittiler, gitmeye de Allah bir ayet indirmiş. Sahabeye yakışan nedir? Semi'na ve ata'nadır. Biz sahabeyi böyle bildik ve böyle tanıdık. Ama ayet ağır. İçimden bir kardeşime kızdım. Kim besledim? Allah hesap soracak. Bundan ötürü Allah'a hesap vereceğim. Hakikaten ağır. Bir sözcü seçerler. Konuşmasını isterler onun. Tabii kolay mı? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama diyecekler ki bu iş pek hoşumuza gitmedi tabir yerindeyse. Dediler ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah, bak dediler, kollarını sıvadılar, dirseklerini, omuzlarını sıvadı sahabe. Dediler ki vallahi bu alındaki iz, vallahi Allah'a kasem ederim ki secde izidir ya Resulallah. Şu ellerin hepsi cihat için kılıç tutmuştur ya Resulallah. Vallahi cihat dediniz, cihada gittik. Namaz emredildi, namaz kıldık. Oruç emredildi, oruç tuttuk. Vallahi hepsine amenna. Hatta Allah öldürsün, yarın ölürüz ya Resulallah. Ama içimizde geçenleri kontrol edemiyoruz. Yevmül kıyamede bundan korkuyoruz. Sadece arz ettiler Allah'ın Resulüne aleyhissalatu vesselam. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gadaplandı. Aynen tabir şu, ifade şu. Dedi ki siz, bizim ayetimize geliyorum. Siz, sizden öncekilerin dediği gibi demeye başladınız. Siz de mi semi'na ve asaynacı oldunuz? Siz de mi semi'na ve asaynacı oldunuz? Semi'na ve ata'nacı olun. Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir deyin dedi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabe dedi ki eyvallah ya Resulallah. Semi'na ve asaynacı olmayacağız. Böyle bile olsa olmayacağız ya Resulallah. Daha sahabeyi ikram meclisi terk etmemişti. Allah azza ve celle merhamet etti ümmetine. Resulü aleyhissalatu vesselama merhamet etti. Sahabeye ve bize merhamet etti. Ve Allah azza ve celle Resulüne şu ayeti indirdi. La yukellifu Allahu nefsen illa mus'aha. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Rabbena la tuakhidna in nesina au akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltah. İsran kema hamaltahu alel lezine min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Va'fu anna وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Allah bu ayeti indirdi. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Dedi ki Allah şu an itibariyle kişinin kaldıramayacağı yükten sorumlu tutmayacaktır. Subhanallah. Neshetti Allah o ayeti. O hükmü neshetti Allah. Ondan sonra da nasıl dua edilir öğretti Allah bizlere. Ve inanın semihna ve asayna gibi mi oldunuz dedi ya Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bize öğretti aslında. İşin özü semihna ve asayna zihniyetinin temelinde bir şey yatar. Nedir o? Pazarlıkçı anlayış. Hoşuna gitmedi, isyan etti. Böyle olsa aslında olurdu. Şöyle olsa belki çok daha iyi olurdu. Sahabeleri de onun için buna teşbih etti peygamber. Siz geldiniz, Allahu Azimuşşan'ın sizin için takdir ettiği hükme pazarlık mı ediyorsunuz? Allah sizin için böyle takdir etti. Ama Allah Subhanahu ve Teala sahabelerine ve bizlere ne yaptı? Merhamet etti. Kardeşlerim, 94, 95 ve 96. ayeti kerimeler. Kısadır. Hepsini birlikte okumaya çalışacağım inşallah rahman ve onun üzerinden de bize azık olabilecek nitelikteki ayetleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah rahman. Ba'da a'udhu billah. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَنْمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda da doğru iseniz haydi ölümü temenni ediniz. 95. ayeti kerimede ise ba'de a'udhu billah وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. Asla ebediyetle onu temenni etmezler. بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ. Çünkü ellerinden yaptıklarından ötürü Allah Azze ve Celle bize söylüyor, haber veriyor. Diyor ki kesinlikle temenni etmezler. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ. Allah zalimleri en iyi bilendir. 96. ayeti kerimede ise mealen وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Yemin olsun ki sen onları yaşamaya ve hayata karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki ben 1000 sene yaşayayım. Oysa yaşatılması hiç kimseye azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz, şüphesiz ki görür. Evet. Şimdi 94 ve 95. ayeti kerimelerde özellikle Allah Subhanahu ve Teala şuna vurgu yapmaya çalışıyor aziz dostlar. Şimdi aslında 94. ayeti kerimede bir hodri meydan görüyoruz. Dikkat edin lütfen. Ne dedim? Hodri meydan. Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Diyor ki haydin. Siz Yahudiler için söylüyor Allah Subhanahu ve Teala. Siz diyor ahiret yurdunun sizin tek elinizde olduğunu iddia ediyorsunuz. Yani ahiret yurdunda sözü geçen biziz. Yani cennet bizim elimizde. Biz nereye istersek biz oraya gideceğiz. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala, eğer gerçekten bu tezinizde, bu iddianızda samimi iseniz ölümü temenni edin. Doğru mu? Doğru bir meydan okuyuş mu? Vallahi öyle. Yani eğer ki siz ahiret yurdu benim elimdedir, cennet benim tek elimdedir, ben istediğim zaman oraya girerim, istediğim zaman da oradan çıkarım, tabir yerindeyse benim ahiret yurdu gibi bir endişem yok iddiasında isen ölümü temenni et. Haydi. Buyurun. Allah emrediyor. Bu meydan okuyuşun bizzat sahibi Allah'tır. Eğer ki siz ahiretin size ait olduğunu iddia ediyor, cennet ve cehennem gibi bir kaygınız yok ve kendinizden eminseniz buyurun ölümü temenni edin. 95'te Allah cevap veriyor. Len. Len Arapçada ne demektir? Olumsuzluk edatı. Ama kıyamet vaktine kadar asla olumlu olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Onlar diyor asla ölümü temenni etmezler, etmeyecekler de diyor Allah. Şimdi bizim azımız ne olmalı bu ayette aziz dostlar? Bu ayetin bize en büyük öğretisi ne olmalı? Bu ayetin en büyük öğretisi şu. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ifadesinden hareketle onlar ölümden korkuyor mu? Evet. Yani ölümü temenni etmiyorlar. Şimdi benim sorum şu size, muhterem Hazirun, size yöneltiyorum soruyu. Bir insan ölümden niçin korkar? Ne dersiniz? Bir insan ölümden niçin kaçar? Bir insan eğer ölümden sonrası için güvende değilse ölümden korkar. Çok basit. Bir çizgi var arada. Ölüme kadar. Eğer ölümden sonrası için azık biriktirmediyse, ölümden sonra onu kurtaracak amelleri ile gitmediyse ölüm herkesi korkutur. Hepimiz korkuyoruz ölümden ama ölümden kaçmıyoruz. Çünkü biiznillahi teala biz ölümden sonrası için yatırım yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz biiznillahi teala. Şimdi hemen bir soru daha yönelteyim size. Öğretmen bir sınav yapacak olsa bir sınıfa. Bakınız bu ayet böyle anlaşılır. Eğer ki ahiret yurdundan eminseniz, kendinizi güvende hissediyor iseniz, orayla alakalı olarak bir kuşkunuz söz konusu değilse ölümü temenni edin dedi Allah. Ve neticede dedi ki bir sonraki ayette onlar asla ölümü temenni etmezler. Şimdi soru, bir öğretmen bir sınıfı sınava tabi tutsa sınavdan hangi öğrenci korkar? Eyvallah, Allah sizden razı olsun. Sınavına çalışmamış öğrenci korkar. Hatta ben liseden biliyorum, çalışmış öğrenci, hocam sınav kaçıncı saatte? Bu ders yapsak olmaz mı hocam? Hazır çünkü. Sınava diyor ki Hodri Meydan, ben sınav sonrasına hazırlık yaptım, sınavdan da korkmuyorum. Ama sınava çalışmamış bir öğrenci bu sınavdan korkar. Aynı böyle. Ahiret için yatırım yaptıysan ölüm fıtri olarak korkutucudur, ürkütücüdür, amenna, ama korkmayız. Çünkü biz ölümden sonra bizim kurtuluşumuz olan cennet yatırımını bu dünyada yapıyoruz. Doğru mu? Biiznillahi teala. Yatırım yaptıktan sonra ölümden niye korkacağız? Biiznillahi teala, Rabbu Teala'nın da rahmeti, engin mağfireti var. Ama Yahudiler asla ölümü temenni etmediler. Ölümden hep kaçtılar. Çünkü iki nokta üst üste, ölüm sonrası için yatırım yapmadılar. Tefsirul Furkan'ın bugünkü en büyük azığı, en büyük öğretisi bu olsun. Ölümden sonra emin olmak istiyorsak ölüm öncesi hazırlık yapacağız. O zaman ölümden kaçmaya, ölümden korkmaya gerek yok. Ümit ve ümitsizlik arasında olacağız. Aminna. Ama kaçmak ölümden sonrası için ancak yatırım yapmayanların işidir. Emin olmak istiyorsak ukbada, bu dünyada yatırım yapacağız. Bir örnek vereyim. Yani tavır ve davranış itibariyle ayeti kerimeye çok modamot uygun düştüğü için aldım bu örneği. Atatürk Havalimanı'nda, dikkat edin, ölümden kaçmak ve korkmakla alakalı. Subhanallah. İlginizi çekecektir, öyle ümit ediyorum. Atatürk Havalimanı'nda ölümden korktuğu için yalnız başına kalırım da Azrail beni yakalayıverir endişesiyle 4,5 yıldır Atatürk Havalimanı'nda yaşayan bir tane adam var. Yanlış duymadınız ha. Sürçü mikrofonda da bulunmadım yani. 4,5 yıldır evinde yaşamıyor. Çünkü havalanı biliyorsunuz kalabalık. Bir uçak iniyor, bir uçak kalkıyor. Binlerce insan. Ve bu sadece ölümden korktuğu için, ölümden sonrası için yatırım yaptı, yapmadı, şahsı tanımıyoruz. Ama diyor ki ölmekten korktuğum için yalnız yaşamaktan korkuyorum. Ölümden sonrası için de korktuğum için hiç kimsenin olmadığı yerde yaşamaktan korkuyorum. 4,5 yıldır Atatürk Havalimanı'nın dışında hiçbir yerde yaşamıyor. Niçin? Ölümden korktuğu için. Ama ukbasından emin olan bir kimse ölümden korkmaz. Doğru mu? Çünkü o ukbası için ölümünden önce cennet yatırımı yapmıştır. Rabbim bizi öyle salihlerden eylesin. Bu dünyada ölüm gelmeden önce cennet yatırımı yapanlardan eylesin inşallahurrahman. Ama ben bugün ölümü çok farklı temenni eden bir sahabeyi ağırlayacağım burada inşallah. Biz susacağız, o konuşacak. Ölümden kaçılmaz, böyle temenni edilir diye bize öğretiler ikram edecek o sahabe. Onu ağırlayacağız hep birlikte. Kim konuşsun? Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh konuşsun. İnanın saatler yetmez bu sahabeyi anlatmaya. Ama ölümü temenni etmek nasıl olmalı? Ümit ve ümitsizlik arasında böyle bir duruş, böyle bir kamet, ama ölümü istemek nasıl olmalı? Çünkü biz biliyoruz ve şahidiz. Ve o sahabe ve sahabeler de şahiddi. Kim ki Allah'ı memnun edecek, cenneti kazanacak amel işlerse Allah onu ukbada mağdur etmez. Allah vaat ediyor. Bu işin garantörü Allah. İnnallâhe la yuhliful mi'at. Allah ise vaadinden dönücü değildir. Var mı ötesi? Vallahi yok. Cennet yatırımı yapacağız. O hal üzere ölmeye çalışacağız. Günlerden Mute günü. Mute gazvesi bir farklıdır İslam tarihinde. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam daha Medine'de tayin eder komutanlarını. Der ki size Zeyd'i komutan tayin ediyorum. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gazveye, seriyeye aynı anda 3 komutanı hiçbir yerde tayin etmemiştir. Malum olan sahabeler der ki eğer ki Allah'ın Resulü ikinci bir komutan tayin ettiyse o komutan muhtemelen şehit olacaktır. Dedi ki Zeyd'in başına bir şey gelirse Cafer olsun. Cafer'in de başına bir şey gelirse Abdullah olsun. Abdullah İbni Ravaha. Mute'de Abdullah İbni Ravaha savaş hazırlıkları devam ederken Medine'nin dışında hareket etmek üzereyken Abdullah İbni Ravaha ağlamaya başlar. Gelir birisi der ki Abdullah, ölümden korktuğun için mi ağlıyorsun? Medine'yi terk ettiğin için mi ağlıyorsun? Abdullah İbni Ravaha der ki vallahi bilemedin. Ben o Mute meydanında nasıl bir tavır ortaya koysam da cennete girsem diye düşünüyorum. Onun kaygısı ağlatıyor beni. Allahu Ekber. Peki diyor. Sahabeler Medine'nin dışına doğru gelmiş. Gitmeyen sahabeler var malum. Abdullah İbni Ravaha'ya şunu söylerler. Allah sizi salimen, ganimen tekrar Medine'ye döndürsün der. Bu dua mıdır kardeşlerim? Gittiğin yerden sağ salim gel be kardeşim. Biz bunu demez miyiz? Deriz. Sahabe Abdullah İbni Ravaha'ya bunu der. Kardeşim, salimen ganimen git gel Mute'den. Rabbu Teala seni korusun der. Sözü alır Abdullah İbni Ravaha. Konuşan odur artık. Der ki, sen bana böyle dua ettin etmesine de kardeşim dikkat edin. Geri dönmek isteyen kim? Sen sağ salim dön diyorsun da böyle bir duada bulunuyorsun da Geri dönmek isteyen kim? Ben geri dönmek istemiyorum ki. Geri dönmek istemiyorum ki vallahi. Allah beni bağışlasın, bu doğru. Bunu istiyorum Rabb-u Teala'dan. Bir işi çıksın istiyorum karşıma. Mutada. Bak Rabb-u Teala'dan geri dönmeyi istemiyor. Diyor ki geri dönmek isteyen kim? Rabbim beni affetsin. Ama diyor Allah bana mutada birisini çıkarsın karşıma. Ve diyor ki öyle bir darbe indirsin ki bana vücudunda kocaman bir yara açılsın. Ben bunu istiyorum Allah-u Teala'dan. Hatta diyor yetmedi. Köpüklü kan fışkırtacak, kılıç darbesi vuracak yiğit çıkarsın karşıma. Siz hiç köpüklü kan fışkırtma ifadesini duydunuz mu? Ama biliyorum ki kurban keserken şahit oldunuz. Diyor ki öyle bir darbe indirsin ki kan köpüklü çıksın. Süngüsünü diyor ciğerime sapladığında ciğerim artık benden bir parça olmasın. Diyor ki sen bir de geri dön diyorsun bana. Diyor ki vallahi ben salimen ganimen gelmek istemiyorum. Ben Mu'tede şehit olmak istiyorum. Ben Mu'tede ölümü istiyorum. Ben Mu'tede Allah'a kavuşmak istiyorum. Hatta beni o hal üzere bulsunlar. Gezerlerken şehitleri, dua ederlerken şehitlere desinler ki vay Abdullah, sen ne güzel şehitsin. Allah'tan diyor temennim ve isteğim budur. Ölüm istenir mi? İstenir. Nasıl istenir? Böyle istenir. İbni İshak'ı açın muhterem kardeşlerim ve okuyun. Subhanallah. İnanın bu ifade ürkütücü. Köpüklü kan fışkırtacak bir kılıç darbesi görmek istiyorum. Ölüm böyle temenni edilmeli ve olmalı bence aziz dostlar. Tabii 96. ayeti kerimede ise Subhanahu ve Teala ilk önce bize şöyle bir tablo çizdi Subhanahu ve Teala. Dedi ki bakınız onlar ahiretten eminseler ölümü temenni etsinler. Edemezler dedi Allah. 95. ayeti kerimede ise dedi ki öğretiyor bize. Azıklar sunuyor Allah. İkram ediyor bize Allah. Diyor ki Subhanahu ve Teala onların birçoğunun da diyor dünyaya tamahkar olduğunu ve dünya hayatını çok sevdiğini görürsün. Şimdi denklem oldu. Şimdi hakikaten formül tamamlandı. Çünkü dünyayı sevmiyor, özür diliyorum. Ölümü sevmiyorsa bir kimse neyi seviyordur? Dünyayı seviyordur. Doğru mu? Yani bir kimse dünyayı seviyorsa ölümü sevmiyordur. Dünyayı kerih görüyorsa Rabbine kavuşmak istiyordur. Bu kadar basit. Bu denklem bu kadar basit. Hiç zor değil. Tabir yerindeyse bu ayeti kerimeyi biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hepinizin de bildiği bir hadiste aslında öğreniyoruz. Ve bize öğretiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Vehn hastalığını duydunuz mu? Vehn. Hani size vehnin bulaşmasından korkuyorum diyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ne demek vehn? Hubbu dunya ve karahiyetul mevt. Ölümü kerih görmek, dünyayı ise sevmektir. İşte ayet aynen böyle. Bakınız mealini verdim. Onları diyor dünya hayatına çok meyilli görürsün ve düşkün görürsün. Bunun nedeni nedir? Ukbasından emin olmadığı için, ahireti sevmediği için, ölümden korktuğu için kişi ne yapar? Dünyaya yatırım yapar. Dünyayı sever ve ölmek istemez. Öyle ki dünya hayatına onları tamahkar görürsün. Ne demektir aziz dostlar bu ayetin manası? Dünyaya yatırım yaptıklarını, ölümü ise çok az hatırladıklarını görürsün demektir. Ölümün kendisi başlı başına bir nasihat. وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاِذًا يَا عُمَرْ. Sana ölüm nasihat olarak yetmiyor mu? Çünkü ölüm bizim dünya hayatındaki amellerimizi koordine etmeli. Doğru mu? Ama ayet dünya tamahlısıdır. Dünyaya yatırım yaparlar diyor. Dünyayı çok severler ve hiç ayrılmak istemezler. Ama bize bu ayetin öğretisi şu aziz dostlar. Biz eğer ki ukbadan emin olmak istiyorsak, bu dünyada ölüm bize gelmeden önce dünyaya değil cennete yatırım yapacağız. İnşallahü Rahman. Amcanın bir tanesi dünyaya tamahı ve dünya meşgalesiyle zihnimizin meşgul olmasını anlatmak adına bir gerçek hikayeyi anlatayım size. Hakikaten dünya bazen öyle, bazen de değil, şu anda bizi sarmaladı değil mi? Ukbaya değil de dünyaya yatırım yapar hale geldik değil mi? Ama Allah öyle istemiyor. Allah ukbaya yatırım yapın diyor. Eğer ki siz ahiretten emin olmak istiyorsanız cennetlik amel işleyin bu dünyada diyor. Dünyalık değil. Amcanın bir tanesi cemaatle namaz kılıyorlarmış. 4 rekatlık öğlen namazı muhtemelen. 4 rekatlık namaz olduğunu biliyorum. Farz namazındalar. İmam selam vermiş. İmam selam verdikten sonra cemaat 2'ye bölünmüş. 3'te mi selam verdi, 4'te mi selam verdi? Bir ihtilaf. Şimdi hoca 3'te mi verdi, 4'te mi verdi? Cemaat demiş ki yok 4'teydi, sizin aklınız nerede? Yok 3'te selam verdi, namazı yenilememiz gerekir. Böyle bir tartışma ciddi manada caminin içerisinde süre dursun. Amcanın bir tanesi çıkmış gelmiş. Aynı cemaatta, hazır namazda. Demiş ki hocam namazı iade edeceğiz. Biz demiş bu öğle namazının 4 rekat farzını 3 kıldık. Demiş ki amca bak bunu 3 olduğunu iddia edenler de var. 4 olduğunu iddia edenler de var. Yeniden kılmaya kılalım da sen nereden vardın bu kanaata? Demiş ki evlat benim demiş 4 tane dairem var. Her bir rekatta bir kira toplamaya gidiyorum. Demiş ki 3. dairedeyken sen selam verdin. Demiş daha 4'ü toplamadım hocam. Demiş ki tamam namazı iade edeceğiz. Delil sağlam. Ukba için yatırım yaparken bile dünyayla meşgul oluyor. Ama ayet öyle istemiyor. Ayet senden dünyaya çok tamah eden değil, tamamıyla ukbaya tamah eden olmamızı istiyor. Şimdi bu böyle. Ama ben istedim ki bugünkü dersimizi ve perdemizi sahabeyle bitirelim. Dünya hayatına yatırım değil de ahirete yatırım nasıl yapılırmış? Bize bir tane sahabeyi ikram misafir olsun o anlatsın. Nasıl? Anlayış ve izan, mentalite nasıl olurmuş bize öğretsin. Kimi misafir edeceğim biliyor musunuz? İnfak deyince akla gelen Ebu Talha. Ebu Talha'nın infakla ilgili rivayetlerini anlatsak çoklarca vaktimizi alır. Az önce anlattığım bu darbe meseleyi bir canlı tutun. Bir de sahabenin şimdiki anlatacağım rivayetine bakın. Kahramanın adı Ebu Talha. Ebu Talha bildiğiniz üzere çok zengin. Yatırım ahirete olmalı, onu anlatacak bize. Mikrofonu ve sözü ona vereceğiz. Ebu Talha'nın çoklarca bahçesi var. Kuyuları var. Atları var. Var da var mübarek. Bir gün Ebu Talha en çok sevdiği bahçede kocaman, gözlerin uzaklığını alamadığı kadar büyüklükte cıvıl cıvıl, yeşil yeşil, tabir yerindeyse dünyada bir cennetlik diyebileceğimiz bir bahçede namaz kılıyor Ebu Talha. En çok sevdiği bahçelerden bir tanesi. En çok verim aldığı ve para kazandığı bahçelerden bir tanesi. Ebu Talha radıyallahu anh. Ebu Talha namaz kılar bahçesinde. Şöyle gözleri hafiften bahçelerine, hurmalara doğru kayar Ebu Talha'nın. Namazı 3'te mi selam verdim, 4'te mi selam verdi bilemez. Tekrar namaza durur ve 3 rekat kıldığına kanaat getirdikten sonra namazını tekrar eder, iade eder Ebu Talha. Namazını iade ettikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der demez Ebu Talha, soluğu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında alır. Der ki ya Resulallah, beni dinle. Benim anam babam sana feda olsun. Fedake ummi ve abi ya Resulallah. Beni dinle ya Allah'ın Resulü. Ben şu anda bahçeden geliyorum. Ben namazımı 3 mü kıldım, 4 rekat mı kıldım bilemedim. Sahip olduğum bahçeden dolayı bilemedim. Beni dünyaya bağlayan, senden, ukbadan, cennetten uzak tutan, en sevdiğim bahçemi senin ve Rabb-ı Teala'nın yolunda infak ediyorum. Çünkü bu bahçe beni Allah Azze ve Celle'yi anmaktan alıkoyuyor. Subhanallah. Namazda bahçenin güzelliği sahabenin dikkatini dağıttığı için bu dünyadan beni alıkoyuyor anlayışından hareketle bahçesinin tamamını Allah yolunda infak ediyor. Diyor ki ne olur ne olmaz. Yatırımımız var ukbaya olsun. Allah Subhanahu ve Teala bizlere de böyle dünya ve ukba anlayışı ikram etsin. Böyle anlayışlar bahsetsin Allah Subhanahu ve Teala bizlere. Rabb-u Teala bizlere Kur'an'ın ayetlerini anlamayı ve anladıklarımızla da amil olmayı nasip ve müyesser kılsın. Rabbim bizleri rıza ilahisinden ayırmasın. Hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.